زجر ورکڑے رہے او تخمیز ورکڑے رہے زجر او تخمیز ورکڑے رہے دشمن دین تا آغا دین رم آغا دشمن دین چاگا ہو مزرے لو مزرے جمع مالو وعددا جمع کون کے دمال و شمیر ان کے دمال دیا نو آغلے زجر ورکڑے نو یارے ورکڑے رہا نو یارے داخیرت پس دینا چی مخ کی صورت کی تیقض ورکڑے لے انسان لا تیقض ورکڑے لے انسان لا جبرے انسان تبیدار شا مطلب دا تاوانیانو کرانشی زان اغا خلقو کراولا چی اغل تاوان نبچ دی نو یو پا تاوان کی واقعی آغا سوک دے پاگا انسانانو کی چلا ہی لفی خسر خام خاپ تاوان کے نسوب تاوان کے رے کم چی ہو مزا رے کم چی لو مزا رے کم چی جمع مال و عدد ہو دے دچا چی دا تجد چی ان مال ہو اخلا دا دی مال سرب دے میشا دنیا کی یا چی اللہ دل مال ور کرے رے مگدر قیامت قائم شو نلا اجدن خیرا منہا منقلبا وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ دچاچ دا سے حسی آرہا چھتن ترال دمرا اللہ مالا و دولت را کرن اللہ و من جانت تم داخل کیا دا پا کم خلقو کے رئے دا پا آغا تاوانیان خلقو کے رئے دا آغا خلقو کی ندچ اللہ استثناء کرے رہا دا آغا خلقو کی ندچ اللہ استثناء کرے رہا سلور سی وجہ میں بھی آگئی اگر خلق کی نظر اللہ ویل حلاکت بھی لکل لہما غا ہر یو عیب جود حق پر اصلا چدا غر عیبو نہ بلا کئی گورا دے داوئی دے داوئی داوئی لما غا اشاری کون کے حق پر اصلا اشاری کون کے حق پر اصلا چکل آگا مخامخی بھی دور دے ہوئی اگر کس دغرے آکس دغرے اگر چی اولیاء کرام لمنی اگر چی کرامت من کر رہے اگر چی دان منی اگر نمنی بس چی سن منی دن جو ہے اگر ستا کہتا کہتے اللذی آگر کس جمع مالا چی جمع کرے رہے مال وعد کرے ہو شماری عمال چی دا سل شوی ہوتا ہے ذر شوی ہوتا ہے دمر شوی ہو دمر شو بس ار وقت لگی آدم شماری ہے الذي جمع ماله وعدده اغكس جمع كرير ماله وشماري عمال يحسب جمعان قيد ان ماله اخلد چهتنا المال دد هميشه بجد لدنیا جي دار ارمال دار جوئبا بي دنیا جي وده هميشه يحسب ان ماله اخلد گمان کئی دے چیتنن مال دو دو ننا باباسی دے جنت تا نمائی دارا دو تائی دو ویل دسور اے کہو دسور اے گمار چیر دن ترال اللہ دیر مال او دولت را کرے جو ریال تا ومیم اللہ جنت تا داخل کی لا جدن خیرم منہا منقلبا او درشانی ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنا کلا نردارن یا کلا حق دا خبرا لینبذن فی الحطما چی خام خا ارتاو با پیشی دے پتل ان کی کی حتم دیل ہوئی چی دغا دے خوط غنم دی او غجر آوار اس پیدل ہو چی داسی نکل ندو ہے غجی لاسو کی چورا چورا چورا اوکتا تریو گردو نو حتم دیل ہوئی کلا حق را خبر لئیم بغن فر خطوما خام خا ارتاو بگریشی دے پا خطوما کی گلون کی تھی سو بارتاو بگریشی دغا ہو مزا ولو مزا دغا کس چی مالی جمع کرے رے و خزانہ کرے رے دغا کس چی دائی خیال دے چی دی مال سروا زو جنت داخل شما اللہ ہی خام خا ارتاو بگریشی دے پا خطوما کی وما درا کسی جی پو اکتال رمال خطوما چسد دل ان کی اب چیتے بری سری دل بے کی اگر شیرے نار الله الموقدا اود الله دی بلکل شویا التي اغور تطلع على الافئدا چراخی جی بزون باندیا مانا پوری بجی دیر کی توحید اشتا دے او کنشتا دے نکور راو حدید کی توحید نشتا دے ستی دے کیا سبے کی ستی دے کیا او کم زلکی کی توحید دن آغا اور آغا تا نشی راختے دے انی سوگولشی انہا یقنم داور علیہ بدیوان دن مؤسودا بن کرے شوے بھئی بالکل داور بد دئی سرا ہی وسط کرے شوے بن کرے شوے بھئی داور بدیوان دن سنگا فی عمدین ممددا پستنو دنگو دنگو کی مطلب دا غور کی با دمرا مستی بھی دمرا مستی بن کرے چرا غدر مستی دو وجہ نبا آغبا برخیج نجوڑستنی با دی نجوڑی گیا لیکن مخی چی اللہ علیہ سورہ مرسلات کی ان طلقو الہ ما کنتم بھی تکذبون ان طلقو الہ ظلیم دی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یونی من اللہب اللہ ان کی عمد ممددہ فستنو دنگو دنگو بیار